akşam yine benim yollarıma bakmışsın. Gelmeyince üzülüp perdeyi kapatmışsın. Dün akşam yine benim yollarıma bakmışsın. Gelmeyince üzülüp perdeyi kapatmışsın. Kalbindeki derdine derman olmaya geldim. Sakın artık üzülme, sende kalmaya geldim. Yıllar var ki hasretim o gül yüzüne. Kararlıyım bu gece senin olmaya geldim. Gözyaşı dökmüşsün. Yollarıma bakıp da hep boynunu bükmüşsün. Benim için ağlayıp hep gözyaşı dökmüşsün. Yollarıma bakıp da hep boynunu bükmüşsün. Kalbindeki derdine derman olmaya geldim. Sakın artık üzülme, sende kalmaya geldim. Yıllar var ki hasretim o gül yüzüne. Kararlıyım bu gece senin olmaya geldim. Yıllar var ki hasretim o gül yüzüne. Kararlıyım bu gece senin olmaya geldim.